Останній аргумент був дуже слушний. Усі ці переїзди з'їли підйомні, одержані в інституті. Ігор ніяких грошей їй не давав, його платня уся йшла на справи. Мами просити було соромно, хоч вона завжди виручала без відмови. Та врешті, якщо вже цього викладання ніяк не минути, то чому б не розпочати просто зараз? Добре, згода. Віра Васильівна так лагідно по-материнському посміхнулася, що Софія готова була повторювати ці слова знову і знову, аби лише отримувати у відповідь таку посмішку. За кілька хвилин завуч пояснила Софії, як користуватися програмою, як писати план заняття і його конспект. Майбутня викладачка побігла додому готуватися. Тисяча думок точила їй душу. Перша й основна. «Вони ж мене зовсім не слухатимуть, оті студенти. Геть не слухатимуть. А чого мене слухати? Що цікавого я їм можу розповісти?» Інші не солодші. Стурбована Софія поділилася ними з Ігорем. Він засміявся. «Знайшла, чим перейматися. Бери зошит, підручник, пиши собі добрий конспект і читай на здоров'я». Софія засумнівалася, що це вірний шлях. Читати лекції з конспекта, але висловлювати свої думки вголос не посміла. Ігор викладав уже 3 роки. І йому видніше. А яку тобі дали групу? 3-й акушерський курс, група А. 3-й акушерський? Дивно. Чого б то баба Віра надумала змінити їм викладача? На обличчі Ігоря лежав відбиток не байдужої цікавості, а радше стурбованості. «Чого б це йому так за мене хвилюватися?» – подумала Софія. А раптом у цій групі якісь особливо погані студенти – розбишаки, порушники, дисципліни. Вона хотіла запитати вголос та згадала, що в акушерських та медсестринських групах навчаються самі лише дівчата, тому затятих порушників дисципліни там не мало бути, але хто знає. І вечір, і увесь наступний день, за винятком вильоту на роботу, обльоту магазинів, приготування обіду і вечері, Софія присвятила підготовці до першої в житті лекції. Написала, захронометрувала, аби встигнути за часом, і почала тренуватися розповідати усе те на пам'ять. Примудра Наталочка, поспостерігавши оте дійство, і собі заходилася наслідувати маму. Посадила рядком ляльок і ведмедів і почала читати їм лекцію. Удвох з донечкою вони повечеряли. Доня запитала: «Мамусю, а де татко?» Відповісти на це запитання було вкрай складно. Ігор приходив поночі, іноді на підпитку, іноді ні, але причини відсутності завжди висував екстраординарні та вагомі. Ранок 1 вересня 1979 року був незабутнім для Софії. Щойно з перукарні із розкішною зачіскою і свіжим манікюром у бездоганно напрасованому халаті вона тремтячими руками взяла журнал і уперше в житті увійшла до аудиторії. Дівчата чемно підвелися їй назустріч. Привітавшись, вона зробила перекличку студентів. Усі були присутні. Розпочалася лекція. Не встигла Софія назвати тему, як вони дружно відкрили зошити і почали записувати кожне її слово. Усі, до одної. Ніхто не ловив гав, ніхто не розмовляв і не крутився. Усі писали. Софія одразу заповажала себе саму. Оце так її слухають».